و ان الذين و آنان که لا یؤمنون ایمان نمیارن بالآخرت با آخرت اعتدنا لهم عذابا علیما آماده کردیم برایشان عذاب دردناک را. آنانی که ایمان نمیارن ما برش عذاب دردناک را آماده کردیم. انسان همیشه عجول است. از جمله عجالتش ایست که زود دعای بد میکنه علیه خودش. و یدعو الانسان بشر دعائه بالخیر، دعا میکنه انسان به بدی مانند دعای وی به خوبی. خوبی که یگان به خوب خوب دعا میکنه و از این که بیشتر به خرابی بسیار دعا میکند. پیامبر ما علیه السلام در حدیث که امام ابو داود روایت میکنه از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه میفرمه که لا تدعو علی انفسکم ولا علی اموالکم، شما بر ضد خودتان و بر ضد مالتان دعای بد نکنید. ان توافقوا من الله ساعت اجابت فیستجیب بها، ای که برابر بفته به همون ساعتی که الله داره دعا را قبول میکند ای تو کار نکنید. یعنی در غیر دیگه ساعتا اگر بوده باشه الله دعایتان قبول نخواهد کرد در حق بر ضد خود و اولاد مالتان، ولی میشه در ساعت اجابت واقع شود. اگر واقع شد بازان چی گفتی الله بعد امور ناسخ میکنه و روایش باز میدارد. در آیات حذف وجود دارد. و یدعو الانسان بالشر دعاء مثل دعائه بالخیر، انسان دعا میکنه بشر مانندی که دعا میکند و خیر. یک بخش انسان همیشه بدی دعا میکند. ببینید که یک طفل یک کمک کار خراب بکند بچه مادرش برش میگه سرچک شوی بموری زی که ناجوان شوی، این دعوت اگر خدا قبول بکنه خب یکی هم زنده نمی، زیرا هیچ مادری نیست مگری که با فرزندهاش یکان باری دعای بد میکند، ولی الله ای را قبول نمیکنه. ولی در ورایش برش هشدار میده که یکان نفهم میشود که در وقت اجابت روبرو شود و امی دعایت باز الله قبول بکند. و کان الانسان عجولا، و هست انسان بسیار شتابکار. انسان بسیار شتابکار است. این روز کار رو شروع میکنم میگه دیگر باید کل گپ یک طرفه شود. نه برادر گلم، هر کاری که تو میکنی چون این دین دین دعوت است، دین ساختن است و ساختن بسیار سخت است نسبت به ویران کردن. هر کی تو میخوای که جورش بکنی اسباب به کار دارد، نقشه به کار دارد و زمان به کار دارد. یعنی مسجدی که است که جور شده، اول نقشهش جور شده، بعد بودجه تثبیت شده، بعد وسایل برش خریداری شده، از او و بعد کسایی که را جور میکنه اونا توظیف شدن، بعد یک زمان برش سپرده شده که در این زمان ای باید جور شود. و تو میخوای یک جامعه را جور بکنی، تو میخوای مردم را وادار بکنی داخل جنت برود، بنام میخوای به یک دو گفت جور شد؟ نه، جور کردن مردم از جور کردن یک تعمیر بسیار سخت است. در روز هم وسایل به کار است، زمان به کار است، حوصله به کار است، زحمت و تلاش به کار است. یک لحظه که آرام ششتی تعمیر اما قمی ماند. یک روز رخصتی بکنین در تعمیرتان یک خشت اضافه نمی شود، اما خشت اما تکم بود است. یک روز دعوت توقف دادی مردم جور نمی شود. این باید ادامه بدی، ادامه بدی، ادامه بدی و خداوند متعال نتایج سرش مرتب می کند. یا به عباره دیگر بگویم، ما شما تلاش میکنیم تا که نواسه و کواسه ما جور شود. به این تلاش بوده ایتو نگو که خودت کار بکنی و بر خودت فورا نتایج بدهد. انسان بسیار عجول است. هیچ کار نکردیم و مینالیم. دیگرها کار کردن، زحمت کشیدن، خودا به یک جای رساندن، طیره جور کردن، حالی ما شما را بمبارد میکنن. این کار کردن بنان ما تو که قرار کرد تنبل ششتیم، یعنی دیگه سر فرق ما شما حواله میکنن. اگر میخواین در دفاع از ارزشایتان هم عمل باید بکنید. به خاطر که عجله را ختم بکند و جعلنا اللیل و النهار آیتین و گردانیدیم شب و روز را آیتین دو نشانه، فمحونا آیت اللیل پس محو کردیم نشانه شب را و جعلنا آیت النهار مبصره و گردانیدیم نشانه روز را مبصرتن سبب دیدن شما، لتبتغوا فضلا من ربکم تا بخواهید روزی را، فضلا من ربکم روزی و رزق و انکشاف را، من ربکم از سروردگارتان. این روز به خاطر از این نیست که خواب بکن، روز برای چیست؟ برای لتبتغ و فضل می رب بکن. همیشه باید کار بکنی. ای به اندازه در دین ما به کار اهمیت می دهد که هیچ روزی به نام رخصتی ما نداریم. به نام رخصتی ما چیزی نداریم. حتی در روز جمعه چی می گد؟ اذا نودی الاسطالات، وقتی که آواز برای نماز کرده شد، فسعو الى ذکر الله، فورا به نماز باید بشتوی. بعد چه میگه؟ فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. نمازی که خلاص کردی باز برو پشت کار برو، وابتغوا من فضل الله، چیزی را طلب بکو، به سرمایت بیفزای، هرای کرا خو نکو. این خو کردن در این دین نیست. اینجا میگه روز تعیین کردیم به خاطر اینه که تو آرام بگیری، لتبتغوا فضلا من ربکم، تا طلب روزی و معیشت بکنین از پروردگارتان، از فضل پروردگارتان. یک و دومی که پلان بسازین، اما تو کورکورانا نری، اتو میکنیم و هیچ وسائل تعیین نکرده باشی، زمینه را مساعد نکرده باشی. ولی تعلمو عدد سنین و الحساب، و تا بدانید شمار سال و الحساب، و بدانید حساب را. عدد میگه هو احصاء امثال التي المكونه له. عدد که است همانا شمار کردن امثال شی است که از آن شی جور شده باشد، این را عدد میگوید. حساب که احصاء طائفه معینه یتکون منها شی، طائفه از اشیای مختلفی است که از او شی جور شده باشد. به طور مثال فصل به نظر ای که ای ایام است، یعنی 365 روز است، به ای اساس که بگیریم، در ایجا میگویم که ای عدد است. یک سال 365 روز است، ای شمار میگیم، عدد میگیم. حسابش که باز میکنیم، بایدیم که یک سال تکوین یافته از 12 ماه، هر ماه تکوین یافته از 30 روز، از 30 روز، از روز، روز 24 ساعت، یک ساعت با 60 دقیقه، 60 دقیقه را همونتو با سنه تبدیل بکنیم. ببین که طایفه طایفه از چیز رو یک جا کردیم، این را حساب میکنیم، شیار مختلف یک جمع بکنیم. و اگر شیار به امثال واحدش میدانید، این را میگم عدد. ولی تعلمو تا بدانید ای مسلمان، عدد سنین، شمار سال و حساب و چیزای بسیار کوچک کوچک را درک بکنید. پس این دین، دین محاسبه است. این دین جزافی نیست که کسی در این دین داخل میشه و آخ اتکلکی کار میکنه، خدا با ماست، نه، الله با او کسی است که محاسبه بکنه و حساب بکنه. کسی که حساب نمیکنه الله با او نیست، بیره ایمان داشته باشه. این دین، دین محاسبه است، ذره ذره ترت حساب میکنه و این نعمت هارم که برد داده به حساب ایره استعمال بکن، به حساب ایره بکار ببر. و کل شیء فصلناه تفصیلا، و هر چیز را بیان کردیم تفصیلا، به تفصیل، به تفصیل بیانش کردیم. ولی زندگی پیامبر خدا علیه السلام را بگی، زندگی پیامبر که گرفتی، باز بگی دقت را، الله اکبر، به اندازه دقیق انسان بود که برای شانه خود جای جور کرده بود. شانه پیامبر که میخواستی ادم یک جای بود، برای بوتش جای تیار بود، هر جای بوت خدا نمونده. مبارک داخل خانهش کمی که چیزی را بسار واسکت خدا که میکشید، در اونجا منظم خود را میواند. مسلمان و رحمت نه که طرف که در هر جای که انداخته این رقم نمیکرد، ایتو یک انسان منظمی بود، هر دقیقش به حساب بود. حتی ششتنش، در ششتن در مسجدی که داخل میشدی، هر ستون بر خود نام داشت. این ستون برای چیز؟ این ستون برای چیز؟ این ستون برای چیز؟ مرکز پیغمبر خدا نام داشت. هر شترش بر خود نام داشت، خرش بر خود نام داشت، اسبش بر خود نام داشت، هر چیزش نام داشت. و برادر شما فکر بکنین که چرا این نامه را نگذاشت؟ به خاطر محاسبه بود، به خاطر محاسبه بود. نماز محاسبه است، یک رکعت زیاد بکنی الله قبولش نمیکنه، کمش هم بکنی قبولش نمیکنه، سجده زیادش بکنی هم قبولش نمیکنه، کمش بکنی هم قبولش نمیکنه. این دین، دین محاسبه است. در نماز استاده شن در جماعت، از امام پیش برو، نماز قبول میشود. امام که برده به الله اکبر تو نرو و من هم میرم پساندر میرم یک دو آیت دیگه هم میخوانم، الله قبولش نمی کند. این دین محاسب است. ما که خراب شدیم، این پیام الهی را قرار نداریم، در زندگی خود تدبیق نکردیم، الله هم ما را متو تی تو بی تو بی معنا کرده، خیرست میکنیم در چه ولا حال خوشد دیگه دارد. حتی کارهای بزرگ خود هم انتقام میکنیم، در کارهای خود نمی اندیشیم. ببینیم که یک کسی را اگر به خانه خود که زیر بنای ماست میخوایم به اولاد خود عروس بیاریم، در همونجا هم بی‌تفاوت هستیم. برای یک کسی را بیار دیگه، هر کسی که هست، اگر میتی ما مترقم هست، کسی خواستگاری ما بیره تحلیل نمی کنیم که آینده چی میشه، این شخص چطور است، تا کل چیز جزافی است از خاطر الله مسلمان را عمومی را خم عادتی که میبینیم تک تک و در بدر هر جای افتیدن و کل انسان الزمناه و به هر انسان الزمناه متصل ساختیم طائره و عمل او را فی عنقی در گردنش. هر انسان عملش در گردنش است. خودش هر کاری که تثبیت کرد نتایج سر اعمال خودش مرتب میشود. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسان را متصل ساختیم عمل او را در گردن او، در گردنش عملت است. خودت ببین شما اینجا ششتون قرآن میخوانید نتیجه عملتون را میگیرین. یک نفر دیگر دمی روز شما سر سفره شراب است، او هم عمل خود را میگیرد. شما قرآن گوش میکنید، یک نفر دیگر موسیقی را گوش میکند، افلام مبتذل میبیند. هر انسان مطابق به اعمالش حشر میشود و جایگاه خود را تثبیت میکند. و نخرج له یوم القیامه، بیرون آریم برای او روز قیامت کتابا، نامه ای که یلقاه منشورا، ببیند آن را خلاص کرده شده پیش رویش. ات عمل نامه پیش رویش میگذاریم که او را روبرو با آن میشود. کتابا یلقاه منشورا، کتابی که روبرو شد با آن در حالی که خلاص شده باشد، محرم نیست، پیش رویش میگذارد. چی بارش میگد؟ اقرا بخوان کتابت، نامه اعمال خود را، کفا به نفسی که الیوم علیک حسیبا، بس است نفس تو را امروز به حساب خودت. امروز نفس خودت بر تو حساب کننده است. حال خودت این نامه و این خواندن. ببینید که قرآن کریم چون حساب و عدد را بر ما شما تثبیت کرد و ایرا هم داد که هر انسان در گرو اعمال خودش است، ولی تثبیت ایرا میکنه که اقرا کتابك، بخوان نامه اعمالت را، کفا به نفسك اليوم عليك حسيبا، بس است نفس تو امروز به تو حساب کننده. نتیجه چی میشود؟ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. از این پیام الهی، هر که راهیاب شد، فانما جزی نیست که يهتدي لنفسه، هدایت میشود به منفعت خودش. و من ضل، و هر که گمراه شد، فانما يضل عليها، جزی نیست که گمراه میشود به ضرر خودش. ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر نرد هیچ بردارنده بار دیگر را، هیچ کس بار دیگر را حمل نمی کند. و ما کنا معذبین، و نیست ما عذاب کننده، حتی نبعث رسولا، تا که بفرستیم پیغمبران را. و ما کنا معذبین، هیچ کس را ما عذاب نمی دهیم، حتی نبعث رسولا، تا پیام خود را توسط پیغمبران برشان نرسانیم. الله جل جلاله توفیق عبادت را نصیب بکند و خداوند متعال مشکلات مادی و معنوی ما شما را حل بکند. الله جل جلاله به لطف کرمش در وجود ما شما استعداد را بگذارد که هر عملی که میکنیم آن را حساب بکنیم، آن را بفهمیم و درک بکنیم و این را بفهمیم که خداوند متعال سر ذره ذره اعمال ما شما حساب میکند. و اذا اردنا ان نهلک، و چون خواهیم که هلاک بکنیم قریتن یک دیه و شهر قریه را، امرنا مترفیها، امر میکنیم متنعمان آن را به اتباع شریعت الهی و به انجام دادن کارهای شایسته، ففسقوا فیها، پس نافرمانی کنند در آنجا، فحق علیها القول، پس ثابت شود بر ایشان و یا بر آن قریه القول و وعده عذاب ما، فدمرناها تدمیرا، پس برهم زنیم ایشان را برهم زدنی. ای آیه از جمله آیات های مشکل قرآن کریم است و کمک ذهنتان را برش دقیق بگیرین. و اذا اردنا ان نهلک، و چون بخوایم که هلاک بکنیم قریتن یک شهر و دیه و قریه را، اگر امرنا از امر بگیریم بدون تشدید، در ایجا به معنی است که امرنا مترفیها، ما حکم میکنیم متنعمان آن را به زبان پیغمبران خدا و داعیین دین به طاعت کردن و به انجام دادن امور خیر، ففسقوا فیها، و اونها چنین کاری نمیکنند، نافرمانی میکنند و خروج از طاعت الله و پیغمبرش میکند. فیها در این قریه چی رقم خروج میکنند؟ به عوضی که متنعمان از قریه و از شهر ارزش های دینی را تطبیق بکنه، از این بیرون مبرد کارهای خلاف شریعت و اخلاق اسلامی را انجام میده. پس چی میکنه؟ و عوض از اینکه یک لوحه تجارتی خود را با یک عمل مشروع و کاری که اصل تربیتی دارد او را در روی سرک ها قائم بکند، پس عکس های مبتذل او را چاپ میکند. یعنی میتونه که به طور مثال چای الکوزه است یا شرکت های دیگر تجارتی است، اینها میتونن که لوحه را برای شهر ما درست بکنند، برای ما تو درست بکنند که هم اعلان تجارتی چایش بوده باشد و هم در ورای یکی از برنامه ها باشد بر مردم ما خطاب بکنه که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می دارد که افش السلام علی من عرفت و من لم تعرف، سلام را بیانداز به کسی که مشناسی و کسی که نمشناسی. اگر مقبول نوشته بکنه و در ازای از اعلان خدا بته، در حقیقت به تربیت مردم اقدام کرده، ولی چون این کار نمی کند ففسقوا فیها، اینا فسق میکنند و خروج از دین را ایجاد میکنند. عین شکلش آنانی که تلویزیون ها دارن، اینا متنعمان هستند. به عوضی که از این طریق در بازسازی در اخلاق مردم کوشا بشوند، عکس از او افلام مبتذل، سریالات مبتذل ایرا رشد میدهد و به اساس از این جامعه به طرف فسق و فجور میرود. وقتی که میرود به اساس این فسقشان طبیعی است که زنا بیشتر می شود، قتل بیشتر می شود، سرقت بیشتر می شود و عذاب الله جل و جلاله بر این مردم و به شهر می آید. بنان الله امر می کنه متنعمان را که از پولتان و از داراییتان در اطاعت خدا و پیغمبر ایره مصرف بکنید. یعنی ما چی می خواهیم؟ از یک تجار پرسان بکو چی می خواهی اعلان تجارتی؟ این اعلان تجارتی اشکال مختلفی دارد که تو می تانی بر مردم ادب بتی، تربیت بتی و کار خوبی را بکنی، ولی الله دستشان را میگیره در جاهای ابتذال ای پول خود مصرف میکنه. میتونی که تو یک مسابقه علمی را در باب سیرت پیغمبر علیه السلام، در اهمیت نماز، در اهمیت نظام خانواده کنفرانس ها را جور بکنی، هم اعلان تجارتیت میشود هم مردم تربیه میشود، ولی این کار را نمیکنه و اصلاح میره دمار را تربیه میکنه به نام هنرمند و در اوجا ستاره ها را جور میکنه، این پول در اوجا مصرف میکنه. متنعمان میرود پول سریال های مبتذل را برای تلویزیون ها میپردازه تا که انسان ها او را ببینه و فجایع و رسوایی در این ملت بیشتر تر شود. قرآن میگه که هر گاه ما اراده بکنیم هلاک یک قوم را، بدبختی یک قوم را، امرنا مترفیها، ما امر میکنیم متنعمان آن را، پولدارای آن را، به چی امر میکنیم؟ به طاعت از شریعت الهی، با ای که تسلیم بوده باشه با حکم الله جل و جلاله. ففسقوا فیها، پس نافرمانی کنن در آنجا، فحق علیها القول، پس ثابت شود بر آن قریه القول، عذاب، وعده عذاب، فدمرناها تدمیرا، پس برهم زنیم ایشان را برهم زدنی. یا می شود ای که امرنا را به تشدید بخوانیم و اذا اردنا ان نهلک، انگامی که ما اراده هلاک یک قریه و شهر را بکنیم، امرنا به معنی امرنا مترفیها، ما مسلط میکنیم، امرنا به معنی سلطنا، ما مسلط میکنیم بر این مردم، اما متنعمانی که اونا شریرترین مردم هستن، فاسقترین و بدترین مردم هستن، حاکما کی میشد؟ بدبختترین و رذیلترین مردم. این انسانهای بدبخت، انسانهای فاسق و بیدین چی میکند؟ از چوکی خود، از اقتدار خود، از آنچه که در اختیار دارد سوء استفاده میکند. ففسقوا فیها، پس فسق میکنند، نابکاری میکنند در روی زمین و به اساس ای اعمال زشتشان ما هم فحق علیها القول، ثابت میشود برایشان چی؟ عذاب ما، وعده عذاب ما سرشان ثابت میشود. و امام قطاده و حسن میفرماید که و اذا اردنا، و چون ما اراده بکنیم انهلک قریتن، که هلاک بکنیم یک قریه ای را، امرنا مترفیها، امرنا با کسره میم، ای کثرنا، ما زیاد میکنیم مترفیها، پولدارایشان را، ما پولشان و اقتصادشان را بلند میکنیم. خب این مردم دیروز خود فراموش میکنند، ملتفت نمیشه که دیروز پول نداشتن، دیروز عاجز بودن، دیروز غریب بودن و ده ها مشکل در حضورشان بود. ففسقوا فیها، از یک بال پولدار شدنشان سوء استفاده میکند، گناه میکند. ف ففسقوا فيها فسق میکنن نابکاری میکنن در این زمین فحق عليها القول فثابت میشاد وعده عذاب ما فدمرناها تدمیرا پس برهم زنیم ایشان را برهم زدنی پس عرصه کار ببینین اگر عرصه قرائتا و عرصه عنوان ما میبینیم در افغانستان تدبیق شده عرصه حالتش یعنی عجیب است یکان تعداد خانواده ها را ما زیاد مشناسیم که الله شاید است وقت سرشان آمده بود که دور و پر هم نداشتن بسیار به مشکلات زندگی کردن ولی آلی که از برکت امریکا دیگه پولدار شدن دلار والا شدن با اندازه فسق و فجور با اندازه انحراف که انسان تأسف میکند که دیروزش را فراموش کرده ففسق و فیها فسق میکنن نابکاری میکنن در روی زمین و کم اهلکنا من القرون ویتونیست که الله فراموش کرده باشد و کم اهلکنا چه بسا اهلاک کردیم من القرون از مردم و از طبقات و از نسلها من بعد نوح و بعد از نوح علیه السلام و کفا بی ربک بی ذنوب عباده خبیرا بصیرا و بس از پروردگار تو به نگاه بندگان به گناه بندگان خود خبیرا بصیرا دانا و بینا تنها پروردگارت کفایت میکنه که انسانهای نابکار و گناهگار را بشناسد این ضرورت نیست که هر انسانی که گناه میکند از الله پوشیده نمیباشد ولی این دنیا یک دنیای زودگذر است من کان یرید العاجلتا هر که خواسته باشد آسودگی این جهان را تنها با آسودگی این جهان فکر بکند عجلنا له فیها ما نشاء به شتاب دهیم وی را در این دنیا ما نشاء آنچه که بخواهیم آنچه که بخواهیم او را بسیار به عجله در اختیارش قرار میدهیم لمن نورید و هر که را خواهیم ثم جعلنا له جهنم باز مقرر کردیم برای او دوزخ را هر کسی که در این دنیا فقط برای هم و فکرش دنیا بوده باشه ما به زودترین فرصت در صورتی که بخواهیم این دنیا را در اختیارش قرار میدیم ثم جعلنا له جهنم باز مقرر کردیم برای او دوزخ را یصلاها داخل شود در آن مذموما مدحورا نکوهیده و رانده شده داخل دوزخ می شود و نکوهیده هم داخل می شود هر کس هر نفری میگه بلا تو را بزنه ای قبول داشتی چرا یک بار حج نرفتی امروز دیگر روز می کردی چرا مدحورا رانده شده از رحمت الله جل جلاله الله بر تو پول داده بود دارایی داده بود تو می تانستی دو کار بکنی می تانستی یک پروگرام تلویزیون را بخری و در اوجا برای مردم ارزش‌های اخلاقی و عقیدوی را او را تمویل بکنی تو بعد وقت این کار را نکردی بلکه رفتی افلام مبتذل را تو پول از او را انداختی پول از او را پرداختی در حالی که از دو کار را کرده میتونستی میتونستی توسط امو پولت به جنت برای میتونستی به امو پولت به طرف دوزخ برای ولی تو دوم شق را انتخاب کردی بنان مدحورا رانده شده میباشد از رحمت الله جل جلاله و برش گفتن چرا؟ جواب چی هست؟ شما از انسان پرسان بکنید یکی از کسای بود تلویزیون جور میکرد ما برش گفتم که امی خوب نیست الله برد پول داده دارایی برد داده بعد گفت که نی اینی کارا میکنیم اینی کارا میکنیم کپای خوبی حتا گفت که دو نیم ساعت فقط برای تو میتونم که هر چی که میخوایی نشر بکن آخر دو نیم ساعت خوشیم پنج نقرم نداد دیگه ای وقت گذشت یک چند روز دیدم که آلی به طرف انحراف و به طرف بدبختی این تلویزیون آلی تجارت شده چرا این ناروا کارا میکنیم؟ ولی صاحب چطور کنیم دیگه پیسه باید پیدا شود او برادر گلم در دین ارزش ها وجود دارد تو مسلمان هستی مقید هستی آزاد نیستی حرکت تو حساب شده است اگر کسی تنها پول باید جمع بکنه پس سرقت هم یکی از راه های جمع کردن پول است وطن فروشی هم یکی از راه های جمع کردن پول است. ناموس فروشی هم یکی از راه های جمع کردن پول است. همه کارا چرا نمیکنی؟ بنان ای تو که نباید بگم که پول چطور شود. نه. ما مسلمان هستیم. متعهد هستیم. و هر کاری که میکنیم در اینجا تقیدات دینی و شرعی را در نظر میگیریم. از این خاطر قرآن کریم میگه که هر انسانی که از زمان خود، از وقت خود، از دارایی خود غلط استفاده بکنه داخل دوزخ می شود مذموما نکوهیده هر کس سرش نفرین میگه این بلاد سرت وقت خدا برات داد عمر الله برات داد پول الله برات داد چرا او شق دیگه شق قبول نکردی و مدحورا و از رحمت الله جل جلاله دور می باشد و من اراد الاخره شق دیگری و من اراد الاخره و هر که بخواد سرای آخرت را به امی پول و دارایی خود، به امی عمر خود، به امی جوانی خود و سعا لها سعیها و کوشش کند برای او کوششی که لایق آخرت است. ببینید که به دنیا خود بسیار کوشش انسان میکند. الله شاید از هر کدای ما شما اگر خواسته باشیم یک جای دکان جور بکنیم. شما چی فکر میکنید؟ راستن میگیریم دکان را؟ نه. ده ها نفر مشوره میگیریم که تو خود شبها فکر میکنیم، حساب و قلم خود را برش میگیریم، میبینیم که موقعیت چطور است، چی کار در اینجا است، دیگه دکان ها به این شکل است. یک فلسفه را جور میکنیم که هیچ پسند نمیکنیم. ولی در امور آخرت باز اما تو زودتر میشی؟ نه. و سالها سایها کوشش کند برای به دست آوردن آخرتش سعی که لایق آخرت است، اما تو تلاش برش بکند. و هو مؤمنون، در حالی که باورمند و موحد باشد. یعنی ایتو نمیشد که برای به دست آوردن آخرت اندون کار میکند، برای به دست آوردن آخرت و کامیابیشان ار ادیان منسوخه و مشرکی و کلش کار میکند. نه. و هو مؤمنون، موحد بوده باشد، یک تا پرست باشد او انسان. فا اولائی که کان سعیهم مشکورا، پس آنچه ما هست تلاش آنها مشکورن مقبول، تلاش از اون مردم مقبول است پیش الله جل جلاله. پس میبینیم که انسان های متنوع است. یکی از در حرم شریف وقتی که برین در عرفات در جای آب از طرف آب بالا میاد، مثلا باران مصنوعی میشود، یکی از دختران مسلمان پول مهر خود گرفت و اولین بار به اصطلاح این نظریه را احداث کرد در اونجا که باید سر حجاج بیت الله به خاطر از اینکه گرمیشان رفع شد یک باران مصنوعی باید جور شود. از پول خود در اونجا مصرف کرد، پول مشروع و حقش که از طرف شوهرش گرفت و این یک رای خوب بود که بنیادش را گذاشت. ایتو کسای پیدا میشه که از مال خودش به خاطر اعلای کلمت الله دو سه نفر یتیما را میگیرد و آنها را تربیت میکنند. یک وقت میبینید به کمالش میرسد. یکی از روزها ما یک جای بودیم، خداوند متعال استاد ببخشد، یک کسی آمد در وقتی که دستاربندیش بود، دستاربندیش که کرد، بعد ای مولوی صاحب سخنرانی کرد و گفت که من مشکور سعی تلاش از شیخ هستم که مرا از وقتی که یتیم بودم زیر تربیت مرا قرار داد و امروز مرا به کمال رسانید و امروز به جامعه به خاطر خدمت تقدیم کرد. بعضی مردم این تو کارا میتونه کرده، این کار شده میتونه و هیچ مشکلی نیست. بنان یکی از راه های خیر است، هم خیرت به مردم میرسد، هم به فرد میرسد و هم نتیجه خوبی را تو میگیری. کلن نمیدو، هر گروه را پی در پی دهیم، ها اولائی و ها اولائی، این گروه را و آن گروه را، هر گروه را ماشی میکنیم در خدمتش و سایل قرار میدهیم. من عطاء ربک، از بخشش پروردگارت. به انسان فاسق هم الله عمر میدهد، الله برش پول میدهد، برای انسان صالح هم الله جل جلاله میدهد. و ما کان عطاء ربک محظورا، و نیست عطاء و بخشش پروردگارت بازداشته شده. الله از این چیز را بازداشت نکرده. یعنی اقلا فکر بکنین، ما شما پول نداریم ولی این را خو میفهمیم که اگر یک کسی از پیشم پرسان کرد که مولوی صاحب خانه فلانه در کجاست و بسیار محبت بگیم که بسیار زیاد خوش آمدی، اگر مانده است یک پیاله چای برد بتون، بعد برش راهنمایی نیک بکنیم. آیا این کار کرده میتونیم؟ بله میتونیم این کار کردن. هرگاه در بازار میرین در موتر میشینیم و یک ریش سفید داخل موتر ما میشود و به بسیار تواضع و انکسار برش بخیم که پدر جان در اینجا بشین، این کار خود کرده میتونیم، این خود ای خود سختی نیست، الله بر ما پاداش میدهد و ما توانه یزی را دارم که تا بشر استاده بوده باشم، هیچ مشکلی ندارم. میتونیم که یک نفر کمک بکنیم و از پیش یک چیز را دیگیم تا خانش برسانیم. این اقلترین چیزیست که الله برای ما داده، حالا که از این که بیشتر هر کدام ما حسب استعداد خود توانه یزی را داریم. این راه هایی است. بزن قرآن کریم به هر کس چیز را عطا کرده، چیز را برتون عطا کرده. شما در اینجا ششتین، این را خود میتونی که در مسجدتان حداقل برای اطفال الف بی تی سی را نشان بدی، این را خود میتونی کرده. بنان وقتی که میتونی کرده داخل مسجد میشه، مولوی صاحب میگه فقط 10 نفر را برم بده، 5 نفر را برم بده، زیاد نگیریش و اونا را دقیق تربیت کن و برش بگو که قرآن خلاص بکن، نمازا فرضایش چی نیست، سنتایش چی نیست. یک وقت تو او را یاد میتی، الله شاهد است که تو هم یاد میگیری. پنج نفر زیر دستت بگی و نماز سر شروع بکن. یکا یک گپا را خودت یاد بگیری که تو دیروز خبر نبودی. کلش و ما کان عطا ربک محظورا. عطا و بخشش پروردگار دور نیست. بازداشت شده نیست. هر کدام ما توانایی از این را داریم که در خیر سهم بگیریم.